ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นก็มาฟังธรรมะในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำธรรมะให้เข้าไปสู่ในใจโดยการทำโดยการปฏิบัติยิ่งทำยิ่งใช้เหมือนยิ่งเกิดยิ่งมีเราจะให้มีธรรมะอยู่ในจิตใจของเราเอามาทำเอามาใช้เอามาปฏิบัติอยู่บ่อยๆนี่แหละผู้ฟังในทุกวันอาการเรามีนัดกันในการที่จะทำปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบเรามาเริ่มกันเลยประมาณสัก60นาทีวันนี้เราจะพิจารณาธรรมให้เป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมให้เป็นผู้ที่มีการใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญาเราธรรมะบทแรกเลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเทศไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาคิดนึกใคร่ครวญไตรตรองพิจารณาโยนิโสไปตามๆกันวิธีการแบบนี้คือมาคิดนึกไม่ใช่ไม่คิดแต่แทนที่จะคิดไปเรื่องกามเรื่องนั้นเรื่องคนโน้นเรื่องอดีตอนาคตหมายเรามาคิดในเรื่องของหมวดธรรมะในข้อที่ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเอาคำเทศคำบอกที่ท่านได้แสดงธรรมเอาไว้นั้นมาคิดดูเรียกกันไปก่อนตอนแรกเพื่อไม่ให้เกิดวิจิกิจฉาถามว่าแล้วแบบนี้มันไม่ใช่ความคิดหรอโอ้มันเป็นความคิดแน่นอนละแล้วก็เป็นความคิดเรื่องอดีตด้วยเอ้ามีคนบอกคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตไม่ดีอันนั้นอย่าไปเชื่อนั่นคือเหมารวมหมดเหมารวมหมดนั่นแหละไม่ดีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แยกแยะแจกธรรมเป็นปกวาจึงต้องมีการจำแนกแจกแจงอย่าเหมาเหมานี่ไม่ดีอยู่แล้วเราจึงต้องมีการแจกแจงว่าคุณคิดเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดเรื่องอดีตหรออดีตชาติบ้างไม่คิดเรื่องอนาคตหรอเอาว่ารู้ว่าจะไปหาคนนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็มีอดีตอนาคตหมดอ่ะประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือว่าคุณมีสติไหมในความคิดนั้นเรื่องที่ไปคิดนั้นมันเป็นการปฏิบัติเบียดเบียนหรือไม่หรืออย่างถ้าดูพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องความชั่วความไม่ดีของคนนั้นคนนี้เขาปรารภกามกันเนี่ยโอ้โหเล่าสวยงามอลังการแบบนั้นเอางี้ไม่ได้ท่านคิดเรื่องกามอย่างนั้นเนาะในที่นี้ให้มีสติถ้าเรามีสติแล้วจิตมันไปเนี่ยนะตอนนั้นไม่มีปัญหาพวกคุณยังมีเหมือนเชือกมีสายที่จะผูกเจ้าลิงเจ้านกเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่เอาไว้ต่อให้มันวิ่งไปมันก็ไปไม่ได้ไงพยายามไปอยู่ก็มีมากความคิดนึกอดีตอนาคตเราตั้งสติเอาไว้ไม่เป็นไรท่านผู้ฟังอยู่กับไว้เลยจะคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องคนนี้คนนั้นคนนอนเราคิดเรื่องอดีตเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวันนี้มันกุศลธรรมชัดๆเป็นสิ่งที่ดีเอาถ้าเปรียบเทียบนะคือพูดเบื้องต้นให้ฟังในเพื่อที่จะเคลียร์กันก่อนท่านผู้ฟังไม่ให้มันมีวิจิกิจฉาให้มีแต่ความมั่นใจว่าใช่เอาถ้าเราคิดไปในทางกามเช่นโอ้อาหารเนี่ยฉันเคยไปกินอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเคยไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่คิดแล้วเพลินไปเนี่ยโอ้แบบดื่มดำยินดีไปตามเต็มที่อันนั้นคือคิดแบบชนิดที่ลุ่มหลงไปตามนี่ก็เรียกว่าเป็นความคิดในทางกามใช้หัวข้อนี้ได้เลยแต่ถ้าคุณคิดนึกถึงอาหารที่เคยรับประทานมาเราก็เห็นมันด้วยความเป็นของปฏิกูลเห็นมันบอกว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นน้ำดำๆยังมีอะไรไม่รู้อยู่ในนั้นเป็นหนอนเป็นอะไร คิดนึกถึงเรื่องอาหารอร่อยๆที่เคยไปกินมานั่นแหละแต่กามมันไม่เกิดไงเพราะมันไม่ได้ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาเอาตรงนี้เอาตรงความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาที่อยู่ในจิตไม่ได้เอาว่าเรื่องอะไรอดีตหรืออนาคตคนไหนนี่เอาชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วว่าถ้าเราคิดเรื่องอดีตเรื่องคนอื่นแต่ถ้าไม่เพลินไม่ลุ่มหลงไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแสดงว่าเรามีสติเอาวันนี้เรามาคิดกันดูเราจะมาใกล้กรวนธรรมธรรมวิจยะเราจะมาเห็นธรรมในธรรมพิจารณาธรรมในธรรมบทแรกที่พระพุทธเจ้าท่านได้เทศไว้ไม่ต้องเรื่องกายเลยเรื่องกายนี่ยกไว้คุณจะอยู่ท่าไหนคุณจะดูลมหรือไม่ดูลมคุณจะนั่งเก้าอี้หรือนอนอยู่อิริยาบถใดช่างมันเถอะสมองเนี่ยคิดมาตรงนี้คิดมาตรงไหนคิดมาในวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงเทศกันแรกเอาไว้คือเรียกว่าถ้าเป็นเทศเนี่ยนะคือมี objective ที่แน่นอนมี structure มีโครงสร้างของการที่จะดำเนินการเทศไปตามลำดับอย่างไรอย่างไรมุ่งผลประโยชน์ไปตรงไหนคือที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าก่อนที่ท่านจะไปเทศให้เหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ยแต่จะพูดก็พูดก็คือเจอคนอื่นก่อนเจออุปกาชีวกบ้างเจอมาด้วยเจอผู้ชายคนนั้นอีกก่อนด้วยแต่ว่าไม่ได้เทศให้เขาฟังคือบอกว่าสนทนากันอยู่สื่อสารกันอยู่แต่ว่าไม่ได้มีโครงสร้างของคำพูดเพื่อที่จะให้จบลงที่จุดไหนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรอย่างไรหรือคือไม่ได้มีแบบนั้นเราจึงไม่ได้นับตรงนั้นว่าเป็นการเทศให้ฟังแต่เป็นการที่พูดคุยธรรมดาเฉยๆหรือแม้แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศให้ฟังแสดงธรรมเนี่ยก็ยังต้องพูดคุยกับเหล่าภิกษุทั้งห้านั้นก่อนว่าเออเราจะมาเทศให้ฟังนะบรรลุอมตะธรรมแล้วไม่เชื่อเราก็ต้องสนทนาโต้ทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะว่ายังไงดูภิกษุปัญจวัคคีย์นึกได้นี่คืออานิสงส์ของการไม่พูดโกหกไหนลองฟังดูท่านว่ายังไงก็เชิญท่านกล่าวจึงได้เริ่มที่จะเทศจุดนี้ขึ้นเราเอาตรงนี้เริ่มตรงนี้คำแรกที่ท่านกล่าวขึ้นหลังจากที่วันนั่งลงเตรียมพร้อมที่จะฟังเทศแล้วพระพุทธเจ้าท่านนั่งในที่นั่งเหมาะสมคนฟังก็นั่งในที่นั่งเหมาะสมให้ได้ไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปได้ยินเสียงชัดเจนไม่มีสิ่งต่างๆรบกวนสมาธิฟังธรรมแล้วท่านเริ่มคำนี้เลยท่านผู้ฟัง The way may pickaway anta มีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งสองอย่างด้วยนี่คือสองอันตันมันคือสุดในหมายถึงมันตันศัพท์ที่เขาใช้เรียกขึ้นมาเรียกลำไส้ใหญ่เนี่ยว่าเรียกว่าลำไส้สุดเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันสุดจบตรงนี้คือไปต่อก็หลุดเลยหลุดไปเรื่องใหม่เลยสิ่งที่แล่นไปดิ่งสุดโต่งคือเป็นทางตันไปต่อไม่ได้ไปถึงแล้วก็จะตันหมายถึงไปต่อได้อยู่แต่มันจะวนกลับมาเป็นที่หาที่ลงไม่เจอเป็นจุดที่ไม่มีที่จบอาจจะงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางแต่จะลงยังไงลงไม่ได้มันแบบไปต่อไม่ได้ตันมันไม่มีที่จบอะไปแล้วก็ไปอีกก็กลางไปเรื่อยๆกลางไปเรื่อยๆในสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนี่หมายถึงอย่างนี้พี่ว่าไม่ควรคล้องแบด้วยทำไมอ่ะโอ้ยคนที่เขาจะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี่นะคุณหวังอะไร คุณทำเลยคุณทำไปทำไมคุณนั่งสมาธินี่โอ้ก็ไม่รู้หรอกตามก็มานั่นแล้วมันต้องรู้สิลองไปถามก็รู้ชวนก็มาทำสมาธิทำไปทำไมเขาก็จะบอกโอ้ทำให้จิตสงบไงเออทำไปทำไมให้จิตสงบลองถามต่อไปดูเออก็จะได้คิดอ่านการงานได้เอาแล้วคิดอ่านการงานได้แล้วไงต่อดูโอ้จิตใจก็สบายก็ไม่มีความกังวลเอาแล้วเป็นยังไงต่อไปโอ้มันก็จะสามารถเห็นตามความเป็นจริงไงเอาแล้วไงอีกนะเห็นตามความเป็นจริงเอามันก็จะให้ปล่อยวางได้ไงปล่อยวางแล้วไงต่อก็นิพพานไงสามารถที่จะให้ไปถึงที่สุดจบคือนิพพานได้นี่ถ้าคนที่เขาจะมาฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมคือหมายความว่าคุณหวังในการที่จะให้หลุดพ้นนี่ก็เรียกว่าเป็นบรรพชิตบรรพชิตนี่คือผู้ที่ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนข้าพเจ้าหมายเอาในที่นี้หมายถึงกิริยาอาการที่เราหลีกออกจากกามไม่เกี่ยวข้องในการสิ่งต่างๆในขณะที่เรานั่งสมาธินะเอ้าขณะนั่งสมาธิเนี่ยคุณก็ไม่ได้กินข้าวคุณก็ไม่ได้ว่าไปยุ่งกิจการงานนึ่งด้วยเย่าเรือนเราไม่ใช้เวลาของเรากันเต็มที่ในการที่จะหลีกออกจากกามนี่คือบวชแล้วบวชแค่60นาทีก็เอาบวชนี่คือการหลีกออกในกรรมฐานเรียกหรือบรรพชิตบรรพชาท่านก็ใช้คือการหลีกออกจากเรื่องวุ่นวายต่างๆหลีกออกมาจุดประสงค์คือเพื่อที่จะให้เข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่แหละปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรพ้นทุกข์นี่แหละนิพพานนี่แหละมันจะให้พ้นทุกข์ได้จริงๆอยู่เหนือจากความทุกข์ทั้งมวลไม่ว่าใครจะบันดาลให้เราได้ยังไงเราอยู่เหนือจุดนั้นได้แน่นอนคุณจะทำอย่างนั้นได้การบรรพชาคือการหลีกออกในกามคือการที่ไม่คงแวะไปในทางกามนั่นแหละคือการบวชแล้วบวชชั่วคราวก็ใช่ในช่วงเวลาชั่วคราวนี้ท่านบอกไว้ว่าสิ่งที่ไม่ควรไปคงแวะด้วยนี่สองอย่างไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรชั่วคราวนี่คือหมายถึงเป็นคฤหัสถ์แล้วก็มาปฏิบัติธรรมเป็นบางครั้งบางคราว3วัน7วัน10วันหรือว่าเป็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีหรือชั่วคราวหรือแบบถาวรก็โกนผมห่มเหลืองหรือห่มขาวอยู่เป็นนักบวชในสำนักหรือที่วัดแห่งใดแห่งหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรไปคล้องแวะด้วยเราจะทำให้เสียเวลานั่นคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยกามกามในที่นี้หมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นหรือกายหรือจะเป็นสัญญาเก่าๆเป็นมโนเป็นธรรมารมณ์คุณมีกามสัญญานั่นก็ไม่เอาในกรณีหมายความว่าแต่คุณกินอาหารอร่อยเดียวนั้นเราก็ยินดีพอใจอร่อยเนาะอร่อยจังนี่คือมีกามในทางลิ้นหรือถ้าเรานึกถึงอาหารอร่อยๆที่เราเคยกินเมื่อ5ปีมาแล้วโอ้ย5ปีที่แล้วคุณไปกินอะไรเนาะแต่นึกได้นั่นคือสัญญาเราเกิดยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นคือมีกามสัญญาในอาหารที่เคยกินไปแล้วโน่นนี่คือลักษณะที่ว่าประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่นั่นคือกามทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่ประกอบด้วยประโยชน์มันเป็นของคนที่ยังเนื่องด้วยกระแสของโลกอยู่ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าแต่คิดว่าจะมาเป็นบรรพชิตแล้วในช่วงเวลาที่คุณเป็นบรรพชิตช่วงเวลาที่เราจะหลีกออกสิ่งนี้มันจะทำให้เราแบบผัวพันมัวเมาเสียเวลาไม่มีประโยชน์นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงบางทีก็คิดเรื่องอาหารคิดเรื่องอากาศคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตมันจะไม่สงบจิตมันจะฟุ้งซ่าน มันจะตันคือไปต่อไม่ได้มันก็วนอยู่ตรงนั้นวนอยู่กับเรื่องของกามไม่อดีตก็อนาคตไม่ทางหูก็ทางตาไม่ทางตากับทางลิ้นวนไปแล้วก็ไม่กับคนนี้กับคนนั้นไม่เวลานี้กับเวลาอื่นแล้วกลับมาเรื่องนี้อีกไม่ไปเรื่องนี้ก็ไปเรื่องใหม่ต่อไปอีกคือมันไม่จบวนไปวนมานี่คือสุดตรงข้างหนึ่งที่มันตันที่มันวนยิ่งเป็นของต่ำที่เป็นของสกปรกเป็นของที่ไม่ดีไม่งามเหมือนไม้ที่เพื่อนอุจจาระตรงกลางปลายสองข้างก็ยังติดไฟด้วยไม้ที่เขาเผาอยู่ที่เชิงตะกอนมีคุณสมบัติแบบนี้นี่โอ้ยไม่มีใครเขาจะเอามือไปจับจับตรงกลางกับเพื่อนอุจจาระจับตรงปลายทั้งสองข้างก็ติดไฟก็ร้อนไม่มีประโยชน์เป็นกองต่ำเราทำไงเขี่ยทิ้งไม่เอาอย่าไปพัวพันคิดนึกไปในทางสุดตรงคือทางตันในข้างที่เป็นกามนั้นอีกสุดตรงข้างหนึ่งที่จะเป็นทางตันนั้นก็คือการประกอบความเพียรในการทรมานตนเองให้ลำบากท่านใช้คำว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคส่วนที่ว่าพัวพันในกามนั้นท่านใช้คำว่ากามสุขลิขานุโยคคำว่าการประกอบตนนี้คือโยคะคือท่านทำความเพียรในสิ่งนั้นๆอย่างเต็มที่แต่ในกรณีของการทรมานตนเองประกอบความเพียรในทางด้านนี้ก็คือรูปแบบของการทรมานตนรูปแบบของการประพฤติบะที่มีกันอยู่อย่างดาดดื่นในสมัยพุทธกาลเช่นการยืนการเดินการนอนบนน้ำการที่อดอาหารจนท้องกิ่วการที่ยืนสี่ขาเหมือนเป็นสุนัขเป็นวัวหรือการประพฤติทรมานตนในรูปแบบต่างๆด้วยความคิดว่าเราจะหมดความเจ็บได้เอาเวทนาต่างๆที่จะต้องเจอมาในอนาคตให้ปรากฏมาในบัดนี้ถือว่าเป็นการใช้กรรมใช้กรรมไปเสร็จแล้วก็จะได้บรรลุกันสักทีคิดอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ประเสริฐมันไม่ถูกหลักมันเป็นความคิดของคนไม่เข้าใจนำมาให้ซึ่งความทุกข์เป็นความเพียรที่สูญเปล่าเพราะมันไม่หมดไงอย่างเช่นว่าถ้าบ้านเราน้ำท่วมใช่ไหมคุณมีประตูรั่วอะไรต่างๆคุณพ่อเห็นโอ้ยบ้านน้ำท่วมทำไงเนี่ยก็เลยไปวิทย์น้ำออกจากบ้านวิทย์น้ำจากเขตในบ้านเทน้ำออกไปบนถนนนอกบ้านแต่ว่าไม่ได้ทำเขื่อนกันเอาไว้ไม่ได้ทำคันอะไรที่กันเอาไว้น้ำที่เทออกไปนอกบ้านมันก็ไหลกลับเข้ามาในบ้านอีกเหมือนเดิมเพราะมันท่วมทั่วถึงกันไปหมดไม่ได้กันเอาไว้มันก็ต่อเนื่องกันไปความเพียรแบบนี้เป็นความเพียรที่ไร้ผลหรือว่าถ้าคุณจะสูบน้ำทะเลจากฝั่งทางด้านอันดามันมาทางด้านอ่าวไทยต้องการจะปรับทะเลฝั่งนั้นให้มันเตี้ยซะหน่อยเอ๊สูบไปสูบมามันก็ไม่เห็นสูงขึ้นเลยทางด้านอ่าวไทยเป็นความเพียรที่ไร้ผลคือมันไม่เกิดประโยชน์คือมันไม่ถูกหลักการเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเชื่อกันมาผิดบ้างจากความที่ไม่มีคนบอกสอนที่ถูกต้องบ้างสองอย่างนี้ไม่ควรทำเปล่าประโยชน์เอาแล้วทำอะไรท่านจึงบอกว่าข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้แล้วนี่คือตรัสรู้เนี่ยคือองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นข้อปฏิบัติให้เกิดจักษุคือตาเกิดญาณคือความรู้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมและที่สำคัญก็คือเป็นไปเพื่อนิพพานคือมันมาจบลงตรงนี้ได้ไปตามทางสายใหม่คือสายกลางที่เป็นทางที่สาม ที่ว่าจะไม่ไปติดในกับดักของสิ่งที่เป็นสุดโต่งทั้งสองอย่างนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านผู้ฟังปฏิปทาเนี่ยหมายถึง process การปฏิบัติขั้นตอน procedure เป็น step 1 2 3 4เลยคือเป็นกระบวนการเป็น system เป็น system ที่ว่าเมื่อใครทำตามแล้วก็จะทำให้เกิดญาณเกิดดวงตามีความรู้ยิ่งมีความสงบนิพพานได้นะใครก็ตามที่ทำตามซิสเต็มนี้ทำตามระบบนี้ทำตามปฏิปทานี้ฟังเขาท่าอย่างเช่นว่าปฏิปทาซิสเต็มระบบที่เขาอาจจะเคยพูดถึงกันว่าอังคุณต้องทรมานตัวเองนะ1ปีคุณทำอันนี้ยืนเหมือนวัว4ขาอีก2ปีคุณทำอันนั้นกินเหมือนสุนัขกินที่พื้นไม่ต้องใช้มือจับใช้ปากใส่เลยนี่เขามีวิธีการปฏิบัติก็เป็นปฏิปทาเหมือนกันแต่นั้นเป็นความเพียรที่ไร้ผลไม่ใช่คือซิสเต็มนั้นไม่ถูกต้องระบบปฏิปทานั้นนำมาซึ่งความทุกข์เฉยแต่ว่าถ้าเป็นระบบที่ก็มีอยู่แล้วคือเราไม่ต้องคิดระบบใหม่ซึ่งในสมัยนั้นมันก็มีคำสอนที่เป็นสุดโต่งอยู่แล้วคือคนก็ไม่ได้ต้องคิดไงเขาทำกันมาไงก็ทำดูมันจะดีไหมนี่คือพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นแต่พอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วจึงมีมัชฌิมาปฏิปทาสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่จะไม่มีมัชฌิมาปฏิปทามีอยู่แต่มันไม่ครบมันให้สุดถึงนิพพานไม่ได้เราปัญชีมาปฏิปทาสเต็ปขั้นตอน process procedure นี่มันยังไงคือประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั้นเป็นยังไงได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิในองค์ประกอบอันประเสริฐทั้ง8อย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือต้องมีทั้ง8อย่างให้เข้ากันนะไม่มีอันใดหนึ่งมันไม่ได้เช่นว่าถ้าในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีคำสอนเรื่องศีลไหมมีดิสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเนี่ยบางทีมันก็ยังมีคำสอนเหล่านี้หลงเหลืออยู่แต่ว่ามันไม่ครบองค์ประกอบอื่นเช่นสัมมาสมาธิอาจจะไม่ถึงหรือสัมมาทิฏฐิอาจจะยังไม่ได้หรืออาจจะมีแต่แบบไม่เต็มที่ไม่ได้ทำให้เกิดการบรรลุธรรมเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมหรือนิพพานไม่ได้อันนั้นคือองค์ประกอบมันไม่ครบหรือมีอยู่ทุกอย่างแหละแต่ว่าไม่ถ้วนไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านจึงมาขีดทางนี้ไว้ให้เนี่ยตรงนี้เป็นการบัญญัติเลยนะลักษณะคำพูดแบบนี้ที่ว่าข้อปฏิบัติสายกลางได้แก่นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายแล้วว่าองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่ประกอบกันแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนกระทั่งไปถึงสัมมาสมาธิสุดที่ว่าท่านเอาเรื่องสุดโต่งสองข้างแล้วก็เรื่องอริยมรรคมีองค์8ยกขึ้นเป็นหัวเป็นต้นของพระสูตรเลยเพื่อประกาศเรื่องที่สำคัญสำคัญก่อนท่านผู้ฟังเราจึงค่อยจัดแจงไปในรายละเอียดว่าที่ว่ามรรค8อย่าไปสุดโต่งกลุยทางให้เกิดขึ้นเข้าใจแล้วเอามามาทำความเข้าใจในอริยสัจ4นี่กลุยทางเปิดทางก่อนนะเอาเรื่องสำคัญสำคัญขึ้นมาก่อนละ อะไรที่ทรงตรัสรู้นั่นคือความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เอาความจริงอันประเสริฐมาฟังคำนี้หลังจากที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทาก็มาพูดถึงอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐคำว่าความจริงความจริงนั้นคือสัจจะประเสริฐประเสริฐนั้นคืออริยะอริยสัจจะคือความจริงอันประเสริฐความจริงในนายทุกฟังมันมีหลายอย่างที่พูดนี้หมายความว่าในเคสนี้สถานการณ์นี้เงื่อนไขแบบนี้แบบนี้จริงแฮะแต่พอเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งทำไมไม่เป็นแบบนั้นนะอย่างเช่นว่าเราบอกน้ำแข็งโอ้ยเนี่ยวันนั้นนะผมเห็นน้ำแข็งมันแข็งจริงๆเป็นก้อนจริงๆนะเนี่ยไหนๆดูสิเอ้าไม่เห็นเป็นก้อนเลยเป็นของเหลวนี่นะอีกวันนึงมาเปิดดูเอ้าหายไปแล้วโอ้ยโกหกกันนะเนี่ยยังไงนะความจริงในเงื่อนไขแบบหนึ่งเอาอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์แบบนี้คุณถึงจะเห็นความจริงอีกเงื่อนไขหนึ่งเอามันเป็นน้ำมันที่อุณหภูมิห้องความจริงอีกเงื่อนไขหนึ่งเอามันระเหยไปหมดแล้วไม่เห็นเป็นก้อนไม่เห็นเป็นของเหลวแล้วเป็นไอไปแล้วระเหยไปหมดมองไม่เห็นแต่เมื่อกี้เห็นจริงๆนะความจริงมันไม่จริงไงคือมันจริงเป็นบางเวลามันจริงตามเงื่อนไขมันจริงตามปัจจัยที่ปรุงแต่งของมันมาอันนั้นคือไม่จริงเพราะเราไม่ได้เอาตรงนั้นท่านจึงต้องกำกับเอาไว้ว่าอริยสัจนะไม่ใช่สัจจะธรรมดาแต่เป็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐประเสริฐยังไงคือมันจริงๆอะยังไงความจริงจริงๆความจริงจริงๆเรื่องทุกข์ยังไงนะทุกข์ชีวิตฉันก็มีความสุขดีป่ะความเกิดไงเป็นทุกข์ความแก่ไงเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจหรือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเราเนี่ยเป็นทุกข์นะอันนี้เข้าใจอยู่อันนี้เราก็เจอกันทุกๆวันอยู่แล้วไม่ใช่หรอจะได้กินถึงเวลากินไม่ได้กินจะกินกับไม่ได้กินเนี่ยมันก็ทุกข์ต้องอดทนทำเวลานั้นเวลานี้หนึ่งก็ทุกเราต่อให้ถึงเวลากินก็ได้กินอากาศอาหารสบายดีทุกอย่างแต่บางทีก็เจ็บไข้เราต่อให้ไม่เจ็บไข้สุขภาพดีทุกอย่างมันก็แก่แต่ว่าถ้าแก่แล้วเอารู้จักเอาสารนั่นสารนี่มาใส่ไปดึงหน้ากินคอลลาเจนก็มันก็ยังมีแก่อยู่ไอ้สิ่งนั้นมันป้องกันไม่ได้แก่น้อยแก่มากก็แก่แล้วล่ะสุดท้ายก็ต้องตายตายเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ความจริงอันประเสริฐในข้อแรกนี่คือข้อนี้ซึ่งในบริบทของคนในสมัยพุทธกาลในตัวฟังเขารู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ก็จึงมาปฏิบัติธรรมหนึ่งนะเพื่อจะพ้นจากความทุกข์นี่ไม่ใช่เหรอถึงที่จะออกบวชเป็นบรรพชิตมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เพื่อให้จิตใจสบายนั่นแหละพลัดพรากจากสิ่งที่หรือคนที่รักที่พอใจแล้วเฮ้ยเศร้าใจทำไงก็บอกให้เข้าหาธรรมะก็เศร้าใจนี่ก็คือคุณเจอทุกข์ไงเจอทุกข์เนี่ยทำไมจะต้องพูดข้อนี้ด้วยเพราะมันก็เข้าใจกันอยู่แล้วป่ะความทุกข์นี้ใช่แต่ว่าเงื่อนไขที่ท่านเปิดเอาไว้ตรงนี้ก็คือมันเป็นความจริงอันประเสริฐในข้อแรกเนี่ยรอบแรกยังไงนะเดี๋ยวขอเอารอบแรกมันจบซะก่อนในรอบแรกข้อแรกความจริงอันประเสริฐอย่างที่สองคือเรื่องของแดนเกิดของความทุกข์ตอนนี้เริ่มมีความเป็นเหตุเป็นผลกันขึ้นมาแต่จะพูดถึงเรื่องทุกข์อย่างเดียวโอเคเข้าใจกันแล้วล่ะถูกก็มีผิดก็อาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะเข้าใจถูกอยู่ค่อยว่ากันในรอบสองรอบสามในรอบแรกนี่ก็เก็ตอยู่ แล้วก็บัญญัติซ้ำออกไปลองดูว่าเราโดยย่อขันห้านี่แหละที่ประกอบด้วยความยึดถือนี่แหละเป็นตัวทุกข์เวลาเราอ่านทำความเข้าใจในพุทธพจน์เนี่ยท่านฟังมันต้องรัดกุมรอบคอบทุกเม็ดทุกคำทุกตัวอักษรต้องครบนะขันห้าที่ประกอบด้วยอุปาทานท่านเรียงคืออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ขันห้านี่มันคืออะไรขันนี่แปลว่ากองกองนี่หมายถึงอะไรกองนี่หมายถึงอะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันก็มาจัดหมวดหมู่รวมกันเข้าเป็นขันเข้าเป็นกองก็เป็นกลุ่มก้อนมีอะไรบ้างที่ว่าขันห้านี่ก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นของแข็งของเหลวก๊าซแตกสลายได้ด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายพวกนี้เรียกว่ารูปแสงนี่ก็เป็นรูปอย่างหนึ่งหรือเป็นรูปที่ละเอียดลิ้นนี่ก็เป็นรูปอย่างหนึ่งก็เป็นรูปที่ละเอียดกว่ากายเป็นต้นทั้งหมดทั้งนั้นรวมเรียกว่ารูปบางทีก็ใช้สับว่ากายก็มีตะกูกับใจหรือใช้รูปตะกูกับนามรูปขันธ์ตันเรียกกองกองรวมกันเอาไว้ส่วนที่สองคือเวทนาได้แก่ความรู้สึกเป็นความรู้สึกสุขเป็นความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขกองที่สามคือสัญญาคือความหมายรู้คุณจะหมายรู้ในเรื่องเสียงคุณจะหมายรู้ในเรื่องภาพเรื่องกลิ่นเช่นว่าถ้าคุณกินอาหารรสชาตินี้โอ้นี่มันเผ็ดคุณรู้ได้ไงสัญญาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเผ็ดมากเผ็ดน้อยบางคนกินพริกไทยเนี่ยโอ้ก็เผ็ดมากแล้วบางคนกินน้ำพริกนรกนี่ก็พอแซ่บๆอยู่เพราะนั้นก็เพราะว่าสัญญาเขาเกิดมีกองกองรวมกันเอาไว้ก็เรียกว่ากองสัญญาแต่ไม่ก็สังขารสังขารนั้นหมายถึงการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งทางกายทางวาจาหรือทางใจเรียกกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารหรือจะเป็นการปรุงแต่งทางจิตก็มีจิตตสังขารก็มีเป็นการปรุงแต่งของทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ได้เป็นการปรุงแต่งทางนามการปรุงแต่งทางรูปก็ได้จะมีสังขารทั้งหมดเนี่ยแหละเอามากองรวมกันเรียกว่ากองสังขารหรือสังขารขันธ์ในข้อที่5ก็คือกองวิญญาณหมายถึงการรับรู้การรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจการรับรู้ที่เป็นภายในภายนอกรับรู้สิ่งที่หยาบหรือละเอียดเร็วหรือประณีตไกลหรือใกล้เอามากองรวมกันทั้งหมดเรียกว่าวิญญาณคือวิญญาณขันห้าอย่างนี้เรียกว่าขันห้าอุปทานคือความยึดถือจะไม่เกิดในที่ไหนอื่นนอกจากในขันห้าขันห้านั้นที่ไม่มีความยึดถือก็มีแต่ถ้ามีความยึดถือแล้วนั่นแหละมันคือความทุกข์ยังไงนะเอาก็อย่างเช่นว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจใช่ไหมหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าพ่อแม่ของเราในสมมตินะสมมติว่าโอ้เรารักพ่อแม่ของเรามากแล้วเกิดพ่อแม่เราตายไปสมมตินะนี่สมมติโอ้เราก็จะแบบเสียใจแต่ว่าถ้าเผื่อว่าพ่อแม่คนอื่นคือเราก็ไม่ได้รู้จักท่านด้วยบางทีบางครั้งสำหรับบางคนคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยบางทีขับรถหรือเดินผ่านไปที่วัดมีป้ายขึ้นบอกคุณพ่อนี่เสียแล้วคุณแม่นี่เสียแล้วไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำคืออาจจะได้ยินชื่ออยู่เคยเห็นผ่านทางทีวีด้วยซ้ำบางทีแต่แบบไม่ได้รู้จักว่าก็เป็นใครมายังไงคือด้วยความที่เราไม่รู้จักกันนะมันก็จึงไม่มีความยึดถืออุปทานไปในสิ่งนั้นมันก็เลยไม่ได้จะรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรคนนั้นก็กระตาไปกับธรรมดาเอ๊ะแต่ทำไมคนนั้นเขาร้องไห้เป็นฟูมเป็นไฟเลยคนนั้นก็เป็นลูกคนนั้นก็เป็นหลาน ว่าทำไมเขาร้องไห้เสียใจทำไมฉันไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเพราะความตายนั้นไม่ได้เป็นความทุกข์ของคุณความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนั้นมันไม่ได้เป็นความพอใจของเรามันจึงไม่มีความยึดถือไปในสิ่งนั้นนั่นคือแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยคนนั้นตายแต่เราไม่มีความยึดถือไปในคนนั้นร่างกายเขาเป็นขันห้าไม่เป็นมีส่วนที่เป็นขันห้าแน่แต่ความยึดถือของเราในร่างกายของคนนั้นเขาเราไม่มีความตายของคนนั้นเขาพลัดพรากจากกันนี้จึงไม่ทุกข์ในขณะที่คนนอนก็มีความยึดถือไปในคนที่ตายนั้นมีความยึดถืออุปทานให้กันพลัดพรากจากกันมันจึงเป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยมันจึง subjective ท่านผู้ฟังหมายถึงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยเรื่องนี้คนนี้ทุกข์เรื่องนั้นคนนั้นไม่ทุกข์มันไม่เหมือนกันอะยังไงนะก็ไม่เหมือนกันเพราะความยึดถือไงอุปทานมันไม่เหมือนกันความทุกข์มันก็ไม่เท่ากันคนยึดถือมากก็ทุกข์มากคนยึดถือเยอะก็ทุกข์เยอะคนยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อยคนไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์อริยสัจเนี่ยในข้อที่ว่าทุกข์นี่ท่านจึงเจาะจงลงมาที่ว่าต้องมีความยึดถือนะไหนๆนะความยึดถือไม่เกิดในที่อื่นนอกจากในขันธ์5นี่คือความจริงของประเสริฐข้อแรกความจริงจริงนะมันเป็นทุกข์จริงๆคุณจะมาหาว่ามันเป็นความสุขนะสุขอยู่แต่ว่ามันไม่จริงก็เรียกว่าสุขแบบหลอกลวงแบบเก๊ๆของปลอมนะของเก๊ลวงว่ามันใช่มันสุขแต่จริงมันทุกข์มันเป็นสุขก็หาไม่คือมันไม่ใช่อริยสัจแต่เป็นความจริงสำหรับบางคนในบางเวลาเหมือนน้ำแข็งอ่ะมันแข็งอยู่เป็นบางเวลามันจริงอยู่เป็นครั้งเป็นคราวมันจริงอยู่แต่ไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐคือของปลอมนั่นเองของจริงจริงจริงจริงนั่นมันคือทุกข์นี่ทุกข์เนี่ยมันคือของจริงในอะไรความแก่ความตายความเกิดในอุปทานขันธ์ 5นั่นแหละจริงๆแล้วเหล่านี้นั้นคือทุกข์นี่นอกจากความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์แล้วยังมีความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์นี่อธิบายถึงว่าทุกข์เนี่ยมันมาได้ไงอุปทานคือความยึดถือเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่กล่าวโดยย่อกันห้าประกอบด้วยอุปทานเป็นทุกข์ใช่ไหมนี่คือย่อๆนะกันห้าคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอาแล้วถ้าไม่ประกอบด้วยอุปทานความตายนั้นไม่ใช่ทุกข์ของเราความเจ็บนั้นไม่ใช่ทุกข์ของเราแต่ถ้ามีอุปาทานหรือมันจะเป็นทุกข์ของเราทันทีเอ๊ะแล้วมันมีเหตุมาไงเนี่ยไอ้ขันธ์5ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือมันต้องมีตัณหาไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานตัณหาเป็นเรื่องทําให้มีการเกิดอีกมีการอุบัติขึ้นมีการที่เรียกว่าเกิดขึ้นเพราะตัณหานี่นะมันทำให้มีการเกิดอีกมันจะประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือทำให้เป็นเครื่องเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่คือคุณสมบัติของตัณหา 1. เกิดใหม่ 2. กาม 3. เพลินถ้ามีการกระทำที่ประกอบด้วยเหตุเหล่านี้นี่แน่นอนการกระทำนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์แน่ยังไงนะได้แก่กามตัณหาคือความทะยานอยากในการที่จะมีความเพลินมีความกำหนัดยินดีไปอย่างที่สองคือความอยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากได้กามในกระส่วนหนึ่งคือเสียงผ่านทางหูรสผ่านทางลิ้นเป็นต้นแต่คือความกำหนัดทางกามแต่เพราะว่าตัณหาความอยากเป็นเนี่ยฉันเป็นได้ตำแหน่งอยากเป็นคนรักของเขาอยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นคนหนุ่มความอยากนี่ที่ว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ก็เรียกเป็นภาวะตัณหา ตัณหาในความมีความเป็นส่วนอีกข้อหนึ่งคือวิภวตัณหาคือความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากได้ในความไม่อยากได้คือความอยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นไงความไม่อยากได้นี่นะศัพท์ที่ตั้งใจคือวิภวตัณหาในความรู้ข้อนี้ตุ้มฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากประวัติสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าเหตุเกิดของทุกข์นี่คือผู้อื่นบันดาลผู้อื่นผู้นั้นผู้นี้บันดาลให้เราทุกข์มันก็บอกเป็นเครื่องทดสอบจากพระเจ้าทดสอบมาว่าให้คุณยังมีศรัทธาในพระเจ้าไหมในความที่ว่าคุณก็จะได้พ้นจากความทุกข์ถ้าคุณมีศรัทธาอยู่โอเหตุเกิดทุกข์นี่แหละคือผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าบันดาลให้เราทุกข์ให้หรือให้เราสุขเราก็ต้องทำให้ท่านพอใจละโดยการมีศรัทธาในท่านอย่างเต็มที่เลยศรัทธาเนี่ยดีไม่มีปัญหาแต่ศรัทธาเนี่ยอะไรเนี่ยมันคือปัญหาในที่นี้เราจึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเหตุเกิดของความทุกข์นี่คือมันไม่ใช่ผู้อื่นแต่มันคือตัณหาคือลักษณะนี้เป็นพาราไดม์ชิฟต์เลยนะทุกฝั่งเป็นการมองมุมใหม่ที่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงความเชื่อในยุคนั้นทั้งหมดเลยเพราะว่าตั้งแต่ความทุกข์แล้วอะความทุกข์ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันในมุมมองใหม่เลยเออถ้าคุณไม่มียึดถือในที่ไหนสิ่งนั้นไม่ใช่ทุกข์ละเออใช่มันไปเหมารวมไม่ได้เนี่ยสุขมันไม่ใช่สุขแต่สุขมันคือทุกข์เราต้องคิดข้อนี้ด้วยเอละเหตุเกิดของที่มันจะให้เรามีความยึดถือในขันธ์5ได้ไงตัณหาโอ้คนละเรื่องเลยทุกฝังสมัยก่อนก็ไม่ได้เชื่ออย่างนี้ก็เชื่อว่านี่พระราชาบันดาลให้ฉันสุขหรือทุกข์ทำให้พระราชาพอใจหรือพระพรหมพอใจหรือพระเจ้าพอใจคุณก็จะมีความสุขได้หรือพ้นจากความทุกข์ได้นั่นจริงไหมจริงอยู่ทำไมพระราชาจะให้คุณให้โทษให้สุขให้ถูกไม่ได้จริงไม่มีปัญหาพรหมเทวดาเขาบันดาลได้บางทีก็ให้หวยให้เบอร์เราไปซื้อก็ถูกได้เทวดาให้หวยก็มีท่านฟังพรหมบันดาลสุขบันดาลทุกข์ให้ก็จริงอยู่จริงเป็นบางครั้งบางคราวจริงเป็นบางเงื่อนไขไม่ได้จริงตลอดไปมันก็จึงไม่ประเสริฐไงแต่ความจริงแบบนี้แต่เรากำลังพูดถึงความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุของทุกข์นั้นคือตัณหาไม่ใช่สิ่งอื่นเอาตัณหาทำไมมาถึงเป็นเหตุของความทุกข์ได้ไงเพราะตัณหาทำให้เกิดอุปาทานไงอุปาทานคือความยึดถือมีในสิ่งไหนสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทันทีอุปาทานคือความยึดถือไม่มีในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมาเป็นทุกข์ของเราไม่ได้เอาเช่นมาถ้าคุณถูกลงโทษโดยพระราชาถูกจับขังคุกเอาในคุกนั่นแต่บอกว่าคุณอยู่ได้โดยจิตใจที่รักษาให้ไม่ยึดถือในสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความสุขได้ยกตัวอย่างเอาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยดูเลยถูกขังอยู่ด้วยพระราชาที่เป็นลูกของตัวเองนั่นคือพระเจ้าอาชาติศัตรูทรมานต่างๆนานาไม่ให้กินข้าวให้อดแล้วก็ตายไปเองก็อยู่ด้วยการเดินจงกรมก็ให้ช่างตัดผมเอามีดตัดผมไปกรีดเท้าให้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็คลานเอาอยู่ด้วยอิริยาบถคลานเอาจิตใจเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดคือเจริญพุทธานุสติก็ทำให้ละความยึดถืออุปทานนี่เบาบางลงไม่ได้มีความทุกข์มากความทุกข์นั้นเบาบางลงเพราะว่าความยึดถือนั้นลดลงด้วยกระแสของโซดาปฏิผลที่เกิดขึ้นในใจของท่านคนหนึ่งก็ทำให้ทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเหตุเกิดของทุกข์คือตัณหานั้นเบาบางลงทำให้อุปทานคือความยึดถือเบาบางลงความทุกข์ก็ลดลงนี่มันเกี่ยวข้องมี correlation กันแบบนี้ไอ้ความที่ว่าเหตุเกิดทุกข์นี่นะเราต้องเข้าใจนะว่ามันมีเหตุเกิดทุกข์แบบนี้เราไม่ได้หมายเอาสิ่งอื่นมีพระเจ้าหรือผู้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่บันดาลใ อันนั้นก็อาจจะจริงในบางครั้งบางคราวแต่ในที่นี้เรากำลังจะเอาความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจแต่ไม่อีกว่าความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์นี่อธิบายพร้อมกันเป็นในตัวเลยแล้วว่าถ้าคุณดับเจ้าตัณหาได้ความทุกข์ก็ดับลงไปได้ถ้าคุณละเจ้าอุปาทานได้ความทุกข์นั้นก็ละไปได้ถ้าเราทำเจ้าตัณหาอุปาทานสลัดมันทิ้งลดมันลงตัดมันออกปล่อยมันไปให้มันมีที่อาศัยอยู่ไม่ได้ความทุกข์นั้นก็จะดับไปได้ตื่นจึงเรียกว่าความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหานั่นเองและในความจริงอันประเสริฐข้อที่สี่คือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันนี้เนี่ยก็คือทางสายกลางทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั่นเองเอามาชี้มาปฏิปทามาเป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าความทุกข์นี้ได้มาชี้มาปฏิปทาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างที่ว่าไปเอาทำไมอ่ะเพราะต้องการจะแยกย้ายเห็นถึงความแตกต่างจากเจ้าสุดโต่งสองข้างนั้นคือสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าถ้าผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่บันดาลใช่ไหมถึงแต่พระราชาบันดาลความสุขความทุกข์ให้คุณก็ต้องทำให้พระราชาพอใจจัดหาเรื่องกามนั่นนี่มาปรนเปรอหรือสั่งให้ไปทำอะไรก็ต้องทำตามนั้นนี่เป็นทางที่ฉันจะพ้นทุกข์ได้อันนั้นสุดตรงข้างหนึ่งหรือถ้าบอกว่าพระเจ้าพระพรหมเป็นผู้บันดาลความสุขความทุกข์ให้เราก็ต้องทำให้ท่านพอใจโดยการเอ่ยชื่อท่านบ้างสวดบ้างทำตัวให้ลำบากบ้างหรือว่าบูชาวันละ5ครั้ง10ครั้งเรียกชื่ออยู่นั่นอันนี้ทำให้ท่านพอใจปุ๊บท่านก็จะให้เราถึงสุขพ้นจากความทุกข์ได้มันจะกลับไปเกี่ยวข้องกันกับข้อแรกที่ว่านั่นคือสุดโต่งสองข้างแต่ว่าวิธีการที่จะให้พ้นจากความทุกข์ด้วยมีเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาข้อปฏิบัตินั้นคือมัชฌิมาปฏิปทานี่ไงที่มันจะไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองข้างเพราะถ้าดิ่งไปหาสิ่งตันโต่งบนสองข้างนั้นแล้วมันก็กลับมาที่ตัณหาเหมือนเดิมจะไม่ให้กลับมาที่ตัณหาได้ต้องไปตามทางสายกลางนี่นะความจริงอันนี้นะโอ้โหเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนความรู้ปัญญาดวงตาแสงสว่างได้เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เป็นแบบนี้ทุกอย่างเงี้ยคือขันธ์5นี่เหตุเกิดทุกอย่างเงี้ยคือตัณหานี่ความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับของเจ้าตัณหาและทางให้ถึงความดับทุกข์คือมรรค8โอ้โหเป็นแบบของใหม่นะทีนี้ต่อไปอีกนี่รอบแรกมันต้องซ้ำอีกตามฟังเพราะว่าความจริงในแต่ละข้อนี่ข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันถ้าเป็นความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ท่านบอกว่าต้องรอบรู้มาจากคำว่าปริญญายะเมื่อถึงยอมรับมันได้คุณศึกษามันทำความเข้าใจมันในทุกแง่มุมเหตุผลรสอร่อยโทษอันต่ำซามตัวมันเป็นยังไงพอเราศึกษามันอย่างตรงแท้เข้าใจสมบูรณ์เราจะยอมรับมันได้ในที่นี้หมายถึงปริญญายะคือรับรู้ทำความเข้าใจกับมันเลยเราต้องยอมรับมันกิจที่ควรทำในเรื่องทุกข์คือต้องยอมรับมันให้ได้เข้าใจมันให้ได้คือถ้าคุณทำความเข้าใจศึกษานั่นนี่แล้วคุณยังยอมรับมันไม่ได้นั่นคือคุณไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจจริงๆอ่ะถึงคนรักกันเข้าใจกันคือเขายอมรับกันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างข้อดีข้อเสียทุกคนมีอยู่กันได้เข้าใจกันได้ก็เพราะว่ายอมรับกันได้เช่นเดียวกันเราจะเข้าใจทุกได้แสดงว่าคุณต้องยอมรับมันได้คุณยอมรับมันได้แสดงว่าคุณเข้าใจมันแล้วในความจริงอันประเสริฐข้อที่สองที่ว่าเหตุเกิดของความทุกข์คือสมุทัย ได้แก่ตัณหานั้นเป็นสิ่งที่ต้องละมันเสียนี่คอมมอนเซนส์ป่ะเออก็เป็นเหตุเป็นผลนะตัณหาเราต้องละสิถ้ามันทำให้เรามีความทุกข์ใช่ไหมแต่บางคนนี่ไม่รู้เพราะมันเพลินมันถูกบังอยู่ด้วยอวิชชาว่าจะทำสิ่งนี้ก็ทำด้วยความอยากแต่คุณทำด้วยความอยากนั่นคือคุณสร้างเหตุเกิดทุกข์ทันทีอ๋อยังไงเนี่ยแล้วจะไปทำได้ไงถ้าไม่อยากอันนั้นมันคือสับสนสับสนเรื่องอยากกับสับสนเรื่องความเพียรความเพียรต้องไม่ใช่ด้วยความอยากแต่ด้วยความอยากแล้วทุกข์ยิ่งเพิ่มเปิดช่องให้กิเลสมันฮุกต่อยเข้าทางนี้เลยแต่ถ้าเรามีความเพียรโดยไม่มีความอยากนี่คุณปิดช่องทุกอย่างกิเลสจะชกมาทางไหนมาไม้ไหนเราป้องกันได้โดยความเพียรไม่เปิดช่องได้ด้วยการไม่มีความอยากลดความอยากลงเพิ่มความเพียรขึ้นนี่มันถึงจะเรียกว่าละไอ้เจ้าสมุทัยคือความอยากนี้ได้คำว่าละนี่ตำฝั่งหมายถึงคุณขว้างทิ้งคุณไม่เอาไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ต้องไปจะไปศึกษามันเลยคือศึกษามันเพื่อใช้จะละมันท่านจึงไม่ได้ใช้คำว่าทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเราศึกษาเพื่อที่จะยอมรับมันได้นี่คือทำความเข้าใจคือปริญญายะแต่รู้มันเพื่อที่จะละมันเนี่ยท่านใช้คำว่าปหานะคือแน่นอนละถ้าบอกว่าเราไม่เห็นไม่รู้ตัวมันเราจะไปละมันได้ไงใช่ไหมเราต้องมีสติสัมปชัญญะแน่นอนอันนี้เราต้องระลึกรู้แยกแยะตรงนี้ได้ระลึกรู้แยกแยะแล้วก็ต้องละมันเสียแยกแยะระลึกรู้ทำความเข้าใจนั้นคือสติไงสติเป็นตัวแยกแยะพอมีสติแล้วเราก็ละมันซะแต่ไม่อีกในข้อนิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์ได้แก่ความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยเราต้องทำมันให้แจ้งคือมันให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นคำว่าทำให้แจ้งมาจากคำว่าสัจจกะคือหมายความว่าให้รู้ถ่องแท้แจ่มแจ้งเข้าใจลึกซึ้งซึ่งมันไม่เหมือนกันกับว่าปริญญายะตรงที่ว่าจะปริญญายะหรือปหานะก็ตามคุณก็ต้องรู้เข้าใจมันใช่ไหมแต่ปริญญายะรู้เข้าใจแล้วยอมรับมันให้ได้ปหานะรู้เข้าใจแล้วละมันให้ได้สัจจคะเนี่ยคือรู้เข้าใจแล้วต้องทำให้มันมีมากๆขึ้นด้วยทำให้มันเกิดเป็นความแจ่มแจ้งเป็นสัจจะเป็นความรู้ชัดเจนขึ้นมาของเราเลยอะแจ่มแจ้งขึ้นมาเหมือนสัจจะความจริงอะคุณต้องชัดคุณต้องแจ่มคุณต้องเป็นญาณคุณต้องเป็นความรู้ขึ้นมาจริงต้องเข้าใจมันแบบว่าจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแจ่มแจ้งจริงๆรู้แล้วเอาไว้ด้วยเก็บเอาไว้ด้วยนี่คือความดับไม่เหลือของเจ้าความทุกข์คือดับไม่ถึงเจ้าตัณหารักษาให้มันอยู่ด้วยและส่วนเรื่องของมรรคคือใช้คำว่าภาวนามรรคคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นรายละเอียดของหัวข้อความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ปฏิบัติคือปฏิปทานี้ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทานี้ได้แก่ทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือมันไล่กันมา3คำนี้นั้นฟังคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแล้วก็ไล่มาที่มัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็ไล่มาที่ริมักมีองค์8ริยะอัตถังคีกมรรคซึ่งใน3คำนี้ก็คือเป็นอย่างเดียวกันเป็นหัวข้อต่อกันมาต่อกันมากิจที่ควรทำในหัวข้อนี้คือการพัฒนามาจากคำว่าภาวนาพัฒนาภาวนานั้นหมายถึงการทำให้มันดีขึ้นนั่นเองถ้ามันยังไม่ดีเราต้องทำให้มันดีขึ้นถ้ามันยังไม่ถูกเราต้องแก้ไขทำให้มันถูกต้องมีการปรับปรุงนั่นคือการพัฒนาต้องมีการแก้ไขให้มันดีนั่นคือการพัฒนา ต้องไม่อยู่เฉยในการที่จะทำให้มันดีมีมากขึ้นนั่นคือการพัฒนาพัฒนาให้มันดีพัฒนาให้มันมีการพัฒนาในข้อนี้คือพัฒนาในองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่แหละให้มันมีให้เต็มให้มันมีให้ครบให้มันมีให้ได้ตลอดเวลาให้มันมีได้ในทุกสถานที่ที่เราไปพัฒนาให้มันมีขึ้นได้ในกับทุกคนที่เราพบเจอเรื่องราวที่เราผ่านมาทุกช่องทางตาทางหูทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ว่าสิ่งนั้นจะยาวละเอียดยังไงก็ตามให้มันมีให้ได้พัฒนาให้มันได้ทุกช่องทางทุกรูปแบบนี่คือการพัฒนาเราต้องทำในข้อนี้คือคุณก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจมันกันนะแต่ในข้อมรรคนั้นศึกษาทำความเข้าใจแล้วทำให้มันมากขึ้นในข้อแรกเรื่องของทุกศึกษาทำความเข้าใจแล้วยอมรับมันให้ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะอย่าไปปฏิเสธมันว่าอย่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมต่อรองได้ไหมให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม no คุณศึกษาทำความเข้าใจมันแล้วคุณก็ต้องยอมรับมันนั่นคือทุกสมุทัยคุณศึกษาทำความเข้าใจแล้วคิดว่ามันดีขอไว้นะเราต้องมี passion ในการทำงาน no คุณต้องลามันศึกษาทำความเข้าใจแล้วต่อมาอีกนิโรธคุณศึกษาทำความเข้าใจแล้วคุณต้องยิ่งทำให้มันแจ่มแจ้งให้มันดีมีขึ้นมาได้จะทำยังไงมันก็มาตกข้อที่มรรคนี่แหละว่าไอ้องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณศึกษาทำความเข้าใจแล้วโอ้ยไม่มีเลยมีน้อยเอาไว้ก่อนก็แล้วกันไม่ได้คุณศึกษาทำความเข้าใจแล้วคุณยิ่งต้องพัฒนามันถ้าไม่มีนี่ยิ่งต้องเร่งพัฒนาถ้ายังไม่ดีนี่โอ้ต้องรีบปรับปรุงถ้ายังไม่ได้นี่ต้องรีบเลยทำให้มันได้เลยต้องแก้ไขนี่คือการภาวนาคือการพัฒนาในแต่ละข้อแต่ละอริยสัจมีกิจที่ควรทำแตกต่างกันและที่สำคัญก็คือว่าเราทำได้แล้วหรือยังในรอบที่3นี่บางคนอาจจะไม่ได้ทำแค่3รอบเราทำรอบที่2อีกรอบนึงทำรอบที่2อีกรอบนึงทำรอบที่2อีกรอบนึงนำรอบที่2นี่ไปหลายๆรอบเพื่อที่จะให้ได้เกิดรอบสุดท้ายนั่นคือรอบที่ว่าคุณยอมรับมันได้แล้วนั่นคือรอบที่ว่าคุณละมันได้แล้วนั่นคือรอบที่ว่าคุณรู้แจ้งแล้วนั่นคือรอบที่ว่าเราพัฒนาได้แล้วคือรอบที่2มันอาจจะใช้เวลาหน่อยมันจะยาวนานหน่อยอาจจะทีหน่อยคือบ่อยหน่อยแต่พอถึงรอบที่3ที่เรารู้ได้แล้วเปิดหัวปิดท้ายนี่มันสำคัญระหว่างกลางคุณทำไปเลยอริยสัจเนี่ยจึงมี3รอบเป็นแบ่งอย่างนี้ในแต่ละอริยสัจที่เราต้องปฏิบัติให้ได้ตามนี้แล้วนี่แหละคือองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่เป็นรายละเอียดในหัวข้อของอริยสัจ4อย่างซึ่งในแต่ละอริยสัจ4อย่าง4อย่างนั้นมีกิจที่ควรทำอย่างละ3อย่าง3อย่างรวมกันเป็นทั้งหมด12อย่างใน12อย่างนี้บางคนอาจใช้เวลาสั้นยาวไม่เท่ากันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เราใคร่ครวญทำในข้อนี้ทำความเข้าใจในอริยสัจหลักคำสอนที่สำคัญสูงสุดในพุทธศาสนาคือคำสอนคำบอกของพุทธะเรื่องสำคัญสำคัญท่านเอามาบอกก่อนเลยประกาศไว้เป็นวาระแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันเราใคร่ครวญพิจารณาตามนี้ท่านฟังเป็นการใคร่ครวญธรรมเป็นการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมพิจารณาไปจิตเราสงบใคร่ครวญตามเห็นแล้วทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเราจะทำให้เกิดมีปัญญามีความฉลาดบรรลุถึงนิพพานได้ในอนาคตอันใกล้นี้และที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือรายการธรรมารบรุณในช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการทำการปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย